16 dni wcześniej, 13 października 79. Pierwszy koncert Poland w Grodzisku Mazowieckim. Nie można tego nazwać koncertem. Grupa wystąpiła bez próby i była plama. Zespół grał w składzie Kazes Staszewski wokal, Maciek Ziemski lead guitar, Robert Schmidt bass guitar, Paweł Wiechowski drums. Zupełna negacja wszystkich dźwięków muzycznych, ogólnie plama zupełna. Ale czy mogło być to coś innego? Żadnej próby. Efektem był ten koncert. Efektem polityki Schmidta, który sądził, iż wystarczy wyjść na scenę, aby fani nie dali nam z niej zejść. Uczymy się na własnych błędach.